Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Az a helyzet, hogy a Google már megint valami nagy dolog fejlesztésébe fogott. A hír azt mondja, hogy a Terminátor szemüvegéhez hasonló technikai eszközt fejlesztenek. Én mondjuk inkább a helikoptereknek, helikoptervezetőknek a sisakjához hasonlítanám, csak egy picivel kisebb. Beledugja az okostelefont a szemüveg melletti tokba, vagy a sisakba, és tulajdonképpen egy androidos programmal ugyanúgy fog látni, mint mondjuk egy helikoptervezető. Tehát benne van a kamera, a vaku, a mikrofon ebben a szemüvegben, pozíciófüggő információkat tud megjeleníteni ez a szemüvegkütyű. A telefon ugye GPS-ként is működik, kameraként is, Google Maps-t is be lehet hívni, szóval mit szóltok ehhez, mire tudnátok használni ezt az eszközt? Úgy fogunk majd sétálni az utcán, mint a vaknyulak? Nekem kapásból két szempontom van, az egész de jó, végre az van, hogy ez az augmented reality egy olyan funkcióval bővülhet végre, ami tényleg hasznosítani lehet, hogy az ember kényelmesen tudja majd használni. De rögtön az jut eszembe, hogy hurrá, most már a süket gyalogosok után, most már a vakgyalogosok is le fognak elém lépni, tehát duplán kell vigyáznom, hogyha ott autózom a városban, mert ideig csak a fülhallgatósoknak hízik bele a zenét hallgatta, de most már filmet fog nézni, vagy mit tudom én, mit néz közben, és én csak majd elütöm. Jó, de hogyha nincsen szemüveg, akkor ugye a kezében van az okostelefonja, és akkor azt nézi, és attól aztán még sokkal veszélyesebb, nem? Akkor hadd szólaljon meg a gyalogos is, sokkal veszélyesebb lesz szerintem az, hogyha az autósok fogják vezetés közben használni ezt a kiterjesztett valóságot, tehát augmented reality. Én viszont azt nem tudom elképzelni, hogy ez technikailag, vagy fizikailag, hogy fog ez kinézni. Ez komoly, hogy az okostelefont be kell helyezni. Vagy fizikailag, vagy kábelen, vagy akár Bluetooth-on valószínűleg, vagy egy kábelen, vagy egy Bluetooth-on csatlakozik, és gyakorlatilag egy ilyen félig áteresztő üvegként fog működni, és mint a számítógép monitoron, így információkat tud megjeleníteni előttünk. Vagy akkor lesz probléma, amikor bejön a reklám, mert ugye biztos, hogy valamilyen pénzbeszerzés is lesz a háttérben, és a piros lámpánál az autósnak a fél retinája megjelenik a reklám, és valamilyen termék kitakarja a szűző oda lámpa. Csak akkor mehetek át a zebrán, hogyha megvárom a reklámot. Pontosan. Engem két fontos dolog érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy mennyibe kerül, és ki lesz a designer. Hát és van egy harmadik fontos dolog. Jellemzői szempontok. Erről nem beszéltek. Hogy ti nem vezetitek ezt fel. És a harmadik kérdés, hogy lesz-e pirosban. Jó, akkor egy negyedik dolog, hogy mi van az akkumulátorral. Megint jön ez a kis kocsi, amit majd húzunk magunk után, mint az orosz Karóra reklámba annak idején, mert hogy ez aztán zabálni fogja az elemet. Hát most gondoljunk bele, most is ugyanaz, amit éveken keresztül mindennel. Mekkorák voltak annak idején mekkorák voltak a kazettás hordozható magnók. Mekkorára mentek össze az első MP-ját, hova mentek össze. Ugyanez volt, hogy az okostelefonok most már mekkorák, meg mit tudnak, ahhoz képest, hogy 4-5 évvel ezelőtt mit tudott egy PDA például. Ez is majd most újdonság, drága lesz, aztán majd 4-5 év múlva olcsóbb lesz, és már 10 év múlva teljesen a mindennapi életek része lehet. Rövidesen kapcsoljuk Svédországba Matolcsi Ferkó barátunkat, aki beszámol egy különleges távcsókolózás perifériáról. Szinte mesébe illő grafikával jelenik meg az izlandiak interaktív térképe, amiről pedig Kovács Tücsi Mihály beszél majd. A Teszvesz városi Reykjavikba költözött. Digitális jogászunk ma este nagy segítségünkre lesz abban, hogy tisztán lássunk az ACTA nevű nemzetközi szerződéssel kapcsolatban. Tömegek tiltakoznak az ACTA ellen, de vajon olvasta bárki a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást? Végül jön az infoszótár ma este is, és Bódi Zoltán megosztja a felhasználókat. A megosztást is túlzásba lehet vinni. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Asztaltársaság, digitális jogász, Dudás Ágnes. Jó estét! Van netnyelvészünk is, Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Újságíró, sci-fi író, Galaktika magazinos Kovács Tücsi Mihály. Ahoj, Poplacsek! És szervusz, kedves Matolcsi Ferkót Svédországban. Nano, nano! Én pedig a műsorvezető vagyok, Nagy Istók, Tibor alias Netistók. Üdvözlünk mindenkit! A Netidők asztaltársaságának blogja a digitális világról a netidok.poster.hu címen érhető el, és csak tájékoztatásképpen hétfőn Tücsi, kedden netnyelvészünk, szerdán Szilágyi Árpád, csütörtökön Borek András, és pénteken Pintér Róbert írja a posztot. svédországi civil tudósító Matolcsi Ferko egy meglepő, bár abszolút logikus alkalmazásra hívta fel a figyelmet. Kissinger ez a neve, arra képes, hogy egy puszit vagy csókot továbbít a neten keresztül. Az eszköz weboldalán látható videón a felhasználó egy furcsa kis állatfejűszerű gömbre erősített gumiszerű szájra adja a puszit, és egy érdekes eljárással a vonal végén egy hasonló gumiszájjal, aztán érzékelhető puszit kap. Hát most hogy igazán miről van itt szó, Ferko? Webhelyes arcú netes kalauzkodásaim alatt kerestem Kim Basingert, de a Kissingerre vitt a kereső. Kiss és a Messenger keveréke, ez a csóküzi. Megértük ezt az USB-s perifériás mizériát, ahol minden van, ami USB-s és periferkos. USB ventilátor, USB billentyűzetet megvilágító lámpa, USB-s kávés bögrét melegen tartó ajzat, USB kamerás távgumi rakéta kilövő állomás, sőt, USB generátor, ami negatív ionokat generál, és csak a levegőt tisztítsa. És nem beszélve az USB-s papucs melegítőkről, férjeknek, és kinek nincs USB-s screen smasherje, ami egy kis kőkorszaki plüskalapács, amivel a képernyődet verheted ripityára, ha nem stimmel az adóbevallásod, persze, csak játékból. És itt van a távcsókolózógép, ami mézgáiknál még csak science fiction lehetett volna, most bárki azt talán ott lehet. Mert ez a hormonzavaros műanyag tengeri malszelőd 9 voltos wifi-s készülék, Kína ózondús gyárillatát idéző szerkezet valószínűleg arra is képes lesz, hogy én ma este most itt megcsókolom ezt a gépet, és elküldöm egy virtuális kedvesnek, aki 5.40-kor kell fel 1491 km távolságban, és egy ilyen csók üzenet rögzítővel átadni a csókhoz üzenetet reggelire. Én már gondolkodok egyébként az ilyen csók morzén például, tehát hogy... Tehát milyen ágban van ez? Halvány lila dunsztom nincs, én csak megláttam ezt a szerkezetet, és azt mondtam, hogy ha van merülő forraló és turmixgép, akkor mellé kell tenni egy ilyet. Azt néztem, hogy ennek van nyelve, vagy nincs nyelve, tehát ez volt a határvonal, hogy most megrendelem, vagy még kivárok, mert akár politikai, akár karrierépítés céljára lehet, hogy később fel lehet használni a gépet, ha van nyelve is. Nem, én kitaláltam ennek egy fejlesztett változatát, majd el kéne nekik adni ezt a know-how-t. Szóval lehetne így specializálni, tehát lehetne Marilyn Monroe-s csókot kapni, ami már ugye arra van optimalizálva, hogy még de mondjuk kéne az igazából egy Marilyn Monroe, na mindegy, szóval kortárs színésznőkkel például remekül lehetne ez a... Angelina Jolie ajkai azok. És képzeld el, hogyha... Kis szilikon. Lady Gaga csókját letölthetnéd. Hát 99 centért. Lenne piac, én látom. Biztos. És a másik dolog, ami úgy elindult a fantáziám, hogyha ennek, ha erre még külön ilyen szerkentyüket rá lehet majd szerelni, akkor például lehet, hogy ezüst étkészletet lehet vele tisztítani, vagy belőle, ha van egy vízálló változat, akkor beteszed az akváriumba, és leszeded az algát. Hát igen, szóval az ember tovább viheti a fantáziáit, és itt ül velem szembe ugye a sci-fi író, én ezért gondoltam rá, hogy itt, hát nyilván innen már határa csillagos ég, tehát ha csók megy, akkor innen már bármi. Hát ez az, hogy milyen bővítményeket és csatolmányokat lehet majd erre a kis hamis malacra szerelni, ez a jövő titka, de ez a forró csók még ki kell forjon. Már látom előre a családi visszájukat, hogy az anyuci megvette karácsonyra a 2 darab műszájat, hogy amikor apuci távol van a szolgálati úton, akkor is tudja a puszikát küldeni, de az apuci mindig elfelejti a puszikát küldeni, és ezért nagy balhék vannak otthon, és ezért megjelenik a fizetős szolgáltatás, amikor időzített puszikákat lehet küldeni, tehát az apuci már otthon beprogramozza, hogy minden reggel 8 óra 30 perc, küldjön anyunak egy puszikát. Illetve lesz a GPS puszi, hogy mindig tudjuk, hogy hol jár. Elvonulsz egy ilyen szerkezete, és rád nyitnak, és inflagranti. Most hogy magyarázod meg, hogy csókolod ezt a ceruza egyedő formájú malacot? Tudjuk, Izlandon 2008-ban köszöntött be a válság, mint ha túltették volna magukat a baj oroszlán részén, mert a vállalkozások újra rendületesen fejlesztenek, például informatikai megoldásokat. Kovács Tücsi Mihály most egy interaktív térképről fog beszámolni, ami a turisták számára mutatja be Reykjavik városát. Hál' Istennek Izland annyira gazdag ország volt, hogy náluk a gazdasági válság is úgy jelentkezett, hogy a magasról lezuhantak az átlag európai ember szintjére, és ezért volt náluk az őrült nagy nagy felháborodás. Minden esetre tény, hogy a három nagy helyi bank, amikor becsődött, akkor az GDP 12-szeresét vitték el magukkal, úgyhogy nem csoda, hogy ebbe azért belerendült a gazdaságuk. De most már tényleg talpra álltak, és próbálják újra az idegen forgalmat egy kicsit fellendíteni, és egy nagyon érdekes kezdeményezést találtam. A fővárosi Reykjavikba próbálják visszacsolni a turistákat, és hát ez ugyebár a turistákat tájékoztatni kell, mit hol talál. Egy jó kis térkép, hát most már 21. század interaktív térkép, van minden millió egyféle, de hogyan lehet ezt igazán érdekesre tenni? És kitalálták Izlandon, hogy ne valódi térkép legyen, ne is térképformájú legyen, ne is valódi fényképekből legyen, hanem rajzoltak maguknak egy térképet. Leginkább azt mondanám, hogy a Teszvesz városra hasonlít, akinek vannak kisgyerekei, vagy nem, még fiatalok, még biztos emlékeznek arra a feelingre, ahogy ott a házak és az utcák kinéztek. Hát most képzeljük el a valódi Reykjavik városára egy ránézel, és ugyanezek a házak köszöntenek vissza, ugyanúgy ott vannak az utcanevek, állnak a mindenféle kis házak, a tengerben még van egy kis vízet, gőzfelhőt köpő bálna is, mutatja, hogy bizonyít még Izlandon, még vikingek is voltak, aztán később halászok, de most már ilyen klasszak vagyunk, és a városban pedig ott vannak a különböző kis ikonok, mindenféle házak mellett, amire, hogyha rákatintunk, a képernyő bal oldalán van egy csupasz sáv, amiben abban a pillanatban megjelennek az információk, megjelenik ott annak az épületnek a fényképe, megmutatja, hogy mi ez, pontos színe, elérhetősége, és mi van itt. Tehát például így lehet megtalálni egy kávézót, egy éttermet, egy üzletet, bankot, tehát valószínűleg ez a reklám tevékenység adja a pénzügyi háttérét ennek a szolgáltatásnak. Itt az igazán érdekes az, hogy fölmerték azt vállalni, hogy egy ilyen bohókás formában adják át az információt, ami szerintem tetszésre fog találni az emberek között. Meg az is nagyon cuki, hogy azt, hogy egyáltalán ott tudnak és milyen szinten angolul, azt úgy jelölik, hogy a rajzocskán angol zászlók vannak kint, és hogyha olyanra kattintasz olyan épületre, ami meg van jelölve és van hozzá angol zászló, akkor angol leírás van. Hogyha olyanra kattintasz, ami meg van jelölve, de nincs hozzá angol zászló, akkor ugye számomra érthetetlen szövegeket dobál föl, de vannak a posztok között, amik jellemeznek egy-egy épületet. Nagyon vicces leírások. Igen, igen, nekem is az egyik kedvencem az volt, hogy egy helyi klubról azt írta, hogy 7-szeresen szerelembe egy koncert alatt, és 30 új barátot szerzel. Erre már azért, hogy felfigyelj, sokkal jobb, mint valami akármilyen egyéb reklámszlogen. Tehát van itt azért egy csomó alkotói fantázia. Végül is azokat a hosszú fél évig tartó éjszakákat nem csak alkoholizálással lehet eltölteni, hanem ötleteléssel is. Most én azt nem néztem, hogy mennyire interaktív, hasonló-e a Google Maps-hez, hogy ott kidobják a közösségnek, vagy hát azért nyilván nem mindenki tud ehhez hozzárajzolni, vagy legfeljebb hozzáteti a fényképet, a videót ugyanúgy. Hát, nem tudom, itt a város maga elkészült, ott vannak az utcák, ott vannak a kis házak, lehet nagyítani, kicsinyíteni, és ahol tényleg van valami szolgáltatás, vagy valaki meg akarja konkrétan jelenteni magát, ott egy ilyen lebegő ikon jelenik meg, ami általában vár valami tájékoztatás is, tehát például étterem esetén egy ilyen klasszikus kanálvillajel, késvillajel jelenik meg, egyéb érdekes helyi érdekességek esetén egy ilyen kis, hogy is mondjam, egy kis cirádás ikon mutatja, hogy itt valami érdekesség van. Tehát már előre tájékoztat arról, hogy mire számíthatsz itt, hogyha rákattint az ikonra. És az a nagy szerencséjük, hogy mondjuk New York nem valószínű, hogy konkurenciaként feltűnik, mert ugye Reykjavik egy mondjuk egy Szeged nagyságú, sőt, város. Igen, igen. Tehát azért nem mindegy, hogy azért 20 millióan vagy 300 ezeren laknak egy fővárosban. Költséges lenne egy kicsit lerajzolni. De ki tudja, előbb-utóbb minden összejöhet. Néhány hete tele van a sajtó mindenféle internet törvények tervezetével, tiltakozásokról, vitákról és hát mindenféle félelmekről érkeznek a hírek. A legtöbben az internet szabadságát féltik. Itt van például az ACTA nevű nemzetközi szerződés, amely 2007-től titokban készült, titokban tárgyalták a résztvevő államok vezetői, de 2010 óta már nem beszélhetünk titkosságról. Dudás Ágnes digitális jogászunk most segít eligazodni az ügyben. Hát az első kérdés talán az, hogy féljünk-e az ACTA-tól az internet szabadságát, ugye mi mindig ezt próbáljuk védeni, mennyire veszélyezteti? Na hát én azt gondolom, persze megkérdezhetném az asztaltársaságot is, hogy vajon látták ezeket a posztokat, meg olvastak-e ők erről bármit, és ez lenne a következő kérdésem, hogy és magát az aktát látták-e? Mert az az érzésem, és nagyon-nagyon sok esetben, amikor az interneten találok mindenféle, hogy is mondjam, laikusoktól származó jogértelmezést, hogy valójában a jogi szöveget vagy nem látták, vagy ténylegesen nem tudják felfogni, hogy az ott akkor miről is szól. Nemzetközi szerződések esetében teljesen normális eljárás, hogy azt nem a publikum előtt folytatják annak a szövegezését, mert egészen addig, amíg nincsen abból egy olyan változat, amit mondjuk értelmesen lehetne megvitatni, addig ezt nem szokták a nagy plénum elé tárni, mert minek? Bocs, akkor ez az ötödik kérdésem lett volna, hogy ezek szerint nem lehet Web2-es jogszövegezést csinálni? Ez teljesen ellentétes azzal, amit te mondjuk tanultál az egyetemen? Nem azt mondom, hogy teljesen ellentétes, meg vannak olyan körülmények, amikor esetleg ez indokolt lehet, például, hogyha egy kisvárosban szeretnék én valami új rendeletet meghozni, akkor valószínűleg megkérdezném azokat, akik abban a városkában élnek, hogy mit szólnak ehhez. De ez egy nemzetközi szerződés. Tehát a nemzetközi szerződés az arról szól, hogy államok az egész világról, akik ebben a szerződésben részt vesznek, megpróbálnak valamit harmonizálni, úgy, hogy a saját jogrendszereik között az az adott terület valamilyen szinten közös legyen. Ugye itt az ACTA esetében azt látjuk, hogy van a nagy amerikai modell, meg van az európai modell, meg még vannak egyébként más országok. És az európai modell az abszolút megfelel a mostani ACTA szövegnek, tehát például Magyarország esetében nem lesz semmilyen olyan változtatás a szerzőjogi törvényben, vagy a polgári jogi törvényben, vagy akár a büntető törvénykönyvben, ami az ACTA miatt történne, mert nem kell ezen változtatni, mert igaziból az volt ennek a célja, hogy az aláíró tagállamok, vagy az aláíró államok legalább ezt a szintet elérjék, ami például már nálunk van. Az internet egy nemzetközi és interaktív és globális, hogyan lehet ezt igazából szabályozni? Mindig azt szokták mondani, hogy hát arra hozták létre az ARPANET-et, lebombázzák a keleti partot, akkor ott marad még a nyugati parton az információ. Tehát, hogy egy országos szabályozásnak nyilván így módon nincs is értelme, tehát ezért kell összefogni, gondolom, nemzetközileg. Elmondanám, hogy az ACTA nem az internet szabályozásáról szól. Szerintem most jött el a pillanat, hogy most magyarázzuk el, hogy mit is jelent ez a szó, betűszó, hogy ACTA. Az ACTA a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak a rövidítése. Az az egésznek a lényege, hogy van sok olyan tevékenység, ami szellemi alkotásokkal, szellemi termékekkel függ össze. Két fő kategóriát emelhetnénk ki. Az egyik az a védjegyhamisítás, tehát amikor mindenféle gyártóktól, elsősorban Kínában gyártott termékekre gondolunk, megjelennek nagy mennyiségben olyan áruk, amin valamelyik jogosultnak a védjegye szerepel, de nem az ő engedélyével került ez legyártásra, viszont úgy kerül forgalomba. És ezeket az árukat, ezeket már eddig is próbálták meg, szűrik is egyébként a határokon, tehát hogy van erre vonatkozóan egy kontroll, csak ez most egy egységesebb eljárás, tehát hogy egy egységesebb szabályozás. És ennek mi köze az internethez? Hát ennek semmi. Tehát, hogy ez egy közös hamisítás elleni fellépés. Ennek van egy olyan szegmense, ami egyébként arról szól, hogy azokat a tartalmakat, amiknek például a megosztására az interneten kerül sor, de ezek elsődlegesen szerzőjogi tartalmak, és ezek a kereskedelmi mértékű megosztások, illetve olyan mértékű terjesztések, illetve visszaélésszerű megosztások. Hát akkor kinek áll érdekében ezeket a nyilvánvalóan erkölcstelen és valószínűleg jogtalan tevékenységet tiltó vagy korlátozó jogszabály tervezet ellen lázadozni? Na, ezt most már nem tervezett. Ugye a nemzetközi szerződések úgy működnek, hogy amikor az állam aláírja őket, utána azt a saját jogrendjébe valahogy be fogja építeni. Tehát ezt általában úgy teszik meg, hogy ennek megjelenik egy hivatalos magyar fordítása, azt, hogy kormányrendeletben elfogadják és közzéteszik. Egyébként pedig az aktában, vagy ebben a megállapodásban rögzített feltételekhez hozzá kellene igazítani a saját jogszabályrendszerét. De még egyszer mondom, Magyarországon ilyen alapon jogszabályváltoztatás nem lesz. Tehát akkor most ezen lázadoznak emberek, vagy nem? Hát lázadoznak emberek, de akkor nem tudják, hogy miért. Mert szerintem azok az emberek, akik lázadoznak, azok így nem olvasták ezt konkrétan el. Na jó, de nyilván azért kellett ezt létrehozni, mégiscsak internet van ebbe a dologba, mert hogy például szerzőjog, tehát hogy letöltések, letölteni, stb. Mondom, hogy mi van ebben. Van benne egy olyan pont, ez a 27. cikk, jogérvényesítés digitális környezetben, ez a neve. És az van benne egészen pontosan, hogy felek jogérvényesítési eljárásai az első bekezdésben foglaltokon túlmenően a szerzői vagy szerzőjoghoz kapcsolódó jogok digitális hálózatokban történő megsértésére is alkalmazandóak, na ez az internet, ideértve akár a jogsértő céllal történő széleskörű terjesztés eszközeinek jogosulatlan használatát. Ezeket az eljárásokat úgy kell alkalmazni, hogy azok a jogszerű tevékenységeket, többek között az elektronikus kereskedelmet ne akadályozzák, és a felek nemzeti szabályozásával összhangban, tiszteletben tartsák az olyan alapelveket, mint a szólásszabadság, a méltányos eljárás és a magánszféra védelme. Ez a három tétel egyébként végig a megállapodásban előjön, hogy ezek fékek és ellensúlyok, tehát valahol kell egy optimális egyensúlyt találni abban, hogy hol, meddig védjük a jogosultat, és meddig védjük a természetes személy felhasználókat, és elég sok helyen kitérnek erre. Például van egy olyan rész, amit szintén így olvastam, Bocs, hogy... Ági, jól értem akkor, hogy ez az idézett mondat arról szól, hogy az ipari méretű jogosulatlan tartalom megosztást célszerű lenne korlátozni. Igen, igen. Akkor kinek, arra még egyszer kérdezem, kinek állhat érdekében az ACTA ellen lázadozni, és olyan színben feltüntetni, hogy ez az internet szabadságát szünteti meg? Elképesztőnek tartom. Én is láttam olyan videókat, vagy olyan propaganda anyagokat, amik arról szólnak, hogy mostantól nem fog többé gyógyszer jutni az afrikai menekülteknek, meg hogy minden ilyesmit korlátozni fognak, meg hogy egyébként le fognak tartóztatni mindenkit a határon, aki egy iPad-del át akar menni, és azon zenét tárol. De hogy ezek nem igazak. Tehát konkrétan benne van az is az aktában, hogy például az utasforgalom esetében, tehát ezek kereskedelmi célú jogsértésekre irányulnak, mert egyébként aki másra... Aki hogy illegálisan letölt valahonnan egy filmet, csinál erre egy kereskedelmi szájtot, és ipari méretekben pénzért azt árulja, és az zsebre rakja. Tehát a lop, és egy lopott árut elad. Igen, és lehetőség szerint ehhez valami... Szerintem ez mindannyiunknak érdeke, hogy ilyen ne nagyon legyen. Igen. Nem. Engem mégis az érdekelne, hogy van egy olyan technológia, mondjuk a digitális terjesztés, vagy azon belül is mondjuk a hálózatos terjesztés, tehát konkrétan az internet, ami azért nem annyira egyértelmű, tehát itt vannak tükörszerverek, tehát hogyha van egy ipar, ami hamisításra alapozódik, akkor az pillanatokon belül át lehet kapcsolni egy másik helyre. Tehát hogy hol van az a határ, mondjuk az iparilag teljesített, vagy a kis tételbe teljesített határa, hogy lehet ezt majd számon kérni a törvényben? Na, ebben vannak azért ilyen előfeltételek, tehát például azt mondják, hogy mindenkinek hozzá kell igazítani a saját jogrendjét ehhez. Ez például a mai esetben Magyarországon úgy történne, hogy van a jogosult, a szerzőjogi jogosult, akinek van valami problémája. Ugye észreveszi, hogy mondjuk az ő általa forgalmazott vagy előállított tartalmakat, azokat az engedélye nélkül terjesztik. Akkor mit csinál? Kér egy ideiglenes intézkedést a bíróságtól, hogy ettől a jogsértőt tiltsa el, illetve tesz egy feljelentést a rendőrségen, hogy ennek járjanak utána. És az aktában is csak ez van benne, olyan jogosultságokat ad, hogy például le lehet tiltatni jogsértő tartalmakat, meg mondjuk védi egy hamisítás esetében, azt zárolni lehet, és adott esetben, hogyha megállapítja a bíróság, hogy ez tényleg jogsértő, akkor meg lehet semmisíteni. De hogy ezek nem újdonságok, ezek eddig is pontosan ugyanígy benne voltak például a BTK-ban. Nem lehet, hogy túl nagy volt az illegális mondjuk tartalomterjesztés aránya, és most azok félnek, akik ellenőrizetlen forrásból raktak fel tartalmakat, és azért ők elég sokan voltak. Tehát valahogy kezd ez is normális mederbe terelődni egy ilyen szabályozással? Én továbbra is azt gondolom, hogy van ennek egy értelmes egyensúlya, ahol még a kreativitást, meg a szólásszabadságot ez nem korlátozza, illetve a másik oldalon nem megy teljesen a jogosultak, tehát hogy nem teszi tönkre a jogosultakat, tehát nem lehetetleníti el az ő működésüket. Ez a szabad felhasználás, amit egyébként már régen kitaláltak, ami megadja a felhasználónak azt a jogosultságot, hogy amíg a szerző vagy a jogosult érdekét nem sérti, addig nyugodtan felhasználhatja magát a művet, vagy az adott terméket. De tiszteletben kell egymást tartani mind a két oldalon, és akkor ez teljesen jól fog működni. Egyelőre, ami itt van, ez a pánikkeltés, én ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy szépen üljön le, aztán olvassa végig ezt a szöveget, és akkor hát, ha megnyugszik. A Web2-es korszak legfontosabb kulcskifejezése a megosztás, a sharing, a file sharing, vagyis amikor a netezők egymással osztanak meg tartalmakat. A userekből, tehát felhasználókból lassan megosztók lettek. Vannak azért különleges figurák is a neten, akik semmiben nem ismernek mértéket, és most nem a net függőségről lesz szó. Netnyelvészünk nyugodt maradhat ezért. Mi az oversharing? Zoli, próbáld ezt megmagyarázni. Az a magatartás, amelyiknek az eredményeképpen túl sok, egy felhasználó túl sok személyes tartalmat oszt meg a nagy nyilvánossággal. Nyomja a szemetet. Tulajdonképpen annak minősül. Hogy bukkantam erre a kifejezésre? Most csináljuk a Kodolányon a tanszékünknek a Web2-es stratégiáját, meg kampányát, ugye jelentkezési határidő van a főiskolákra, egyetemekre, és találkozom rengeteg felhasználóval és rengeteg magatartásfajtával, és van emögött egy felhasználói karakter. Tehát az a személy, akit ugye el tudunk képzelni a Facebookon, mindig ránk kattint, és elkezd velünk ott csetelni, megkérdezi, vagy ha fölmegyünk, rögtön rákérdez, hogy na mi a helyzet, és akkor erre úgy kényszeredetten valamit mondunk, és kicsit túlkompenzálja magát, valószínűleg a félénkségét egy kicsit, és azt az akkor túlzottan kitárulkozik, olyanokat rak föl magáról, olyan képeket, olyan adatokat, családjáról, intimitásairól, egzisztenciális és egyéb viszonyairól, ami tulajdonképpen, ha végig gondolna egy normális társaságban, ezt ő nem mondaná el. Ugye ezt megvilágítsam egy példával, amitől egy hidegrázást kapok, amikor múltkor olvastam egy a Facebookon, most megyek kaksizni. Igen. És akkor ide vágy padlót fogtam. Hát ez már a spam kategória, igen. Hát de kicsit, ez meg ez ilyen fontoskodás is, nem? Tehát túlságosan szeretné, hogy ráfigyeljen. Igen, nagyon. Mindenképpen előtérbe akarja tolni magát. Egyébként voltaképpen azt gondolhatjuk, hogy ez a közösségi oldalaknak a tipikus terméke, ez a fajta magatartás, ez a túlzott intimitás, és mindent kirakunk magunkról, de ez korábban is megmutatkozott már, és egyéb más helyszíneken is, és kommunikációs helyzetekben. Hát biztos tapasztaltátok ti is, hogy különböző szakmai levelező listákon mindig van valaki, aki az Édi Cuki videókat egy idő után oda fölteszi, akármilyen környezetről van szó, akár még akadémiai szférában is ez simán előfordul. Tehát ott is emberek vannak, és ott is vannak olyanok, akik ezeket a dolgokat túlzásban viszik. Tehát van-e mögött egyébként kommunikációs funkció? Én nem akarom azt a képet felrajzolni, hogy ez most túlzottan sötét dolog, vagy ostoba magatartás. Ez egy természetes emberi dolog. Jelhagyási ösztön. Ez nagyon bennünk van. Ha valahol megjelenünk egy közösségben, egy helyszínen, különösen, hogyha csoportokban, akkor munkálkodik bennünk az, hogy itt mi megjelentünk, itt voltunk. Régen ugye a fába belekarcolták a bicskával, hogy itt jártunk, meg a különböző nevezetes helyszínekre belekarcolják a kőbe, vagy az oszlopra ráírják, hogy itt jártam, és egy dátum. De azért ez kicsit több, tehát itt az arányok kicsit több, az olyan, mint hogyha mindenki három filctól és két budli bicskával menne az utcán, és mindenhova firke. Tehát magyarul a média zaj, az nagyon durván termelődik. Ez egyértelmű. És ugyanakkor van-e mögött még egyfajta magatartás, ez egy kicsit idézőjelbe teszem, a kurkászási ösztön. Tehát ugye, amikor a majom csoportokban az egyik majom kurkász a másikat, az mind a kettőnek jó. Annak is, aki kurkász, meg annak is, akit kurkásznak, tehát, hogy simítgatja a szőrét, meg mindent. Van ebben valami ilyesmi, hogy ápolgatjuk a mi személyes kapcsolatainkat, de ugyanakkor a hidegrázás jön rá az emberre, hogyha valaki ezt túlzásba viszi. Na most a formája ennek a kifejezésnek, ez egy nagyon erős, jelentős, sűrítő tartalmú kifejezés. Tehát ugye egy egész szerkezettel tudjuk leírni ennek a magyarázatát. Tehát olyan személy, vagy egy olyan magatartás, amelynek az az eredménye, hogy az intim, személyes adatait, vagy a jelentéstelen, fölösleges adatokat a nagy nyilvánosság számára túlzott mértékben, aránytalan mértékben osztja meg és ontja. Hogy áll össze? Ugye az alapja a sharing, a share, az magyarul úgy mondható, hogy azt jelenti, hogy megoszt. Most figyeljünk csak, megoszt, tehát van benne egy igekötő, amelynek a magyarban, amely hordozza azt a jelentést, hogy ez egy befejezett és eredményes dolog, a sharing, megosztás. Az angol kifejezés viszont egy darab ige, share, ott nincsen előtag, Tehát ebben az igében, az angol igében benne van az eredményesség és a lezártságnak a jelentés mozzanata, a magyarban pedig ehhez kell nekünk tenni egy ige kötőjelű tagot. Na most menjünk tovább. Az angol mit csinál ezzel az ige alakkal? Hozzátesz egy előtagot, egy ilyen határozói funkciót hordozó előtagot, ami ennek a tevékenységnek egyfajta irányultságát, mértékét hordoz, az over, az ugye azt jelenti, hogy túl térben is. Túlságosan térben is. És átvitt értelemben is. Túlságosan. Igen, tehát magyarul, hogyha ugyanezt a szóalakot akarnánk reprodukálni, akkor túl megoszt. Ezt kellene mondani, de hát ez nem olyan megszokott, nem igazán magyaros forma, nem szokásos forma. Meg lehet ezt érteni, de hát ez olyan béna kifejezés egy kicsit. Tehát túlzott megosztás, túlzott megosztó, körül kell írnunk magyarul, de minden esetre nekem a kifejezés nagyon tetszik, és nagyon karakteres. És van már egyébként olyan kifejezés, amit szintén a Facebookos magatartásnak köszönhetően alkottunk meg, és alkotott meg a társadalomtudomány. Ez a frolig, ugye a friend és a kollég összevonása, tehát a barát és a kolléga. Amikor rákattintunk egy, vagy visszaigazolunk valami ismerettséget egy kollégával, és ez a közösségi oldalakon pedig nagyon gyakran a barát funkciójában tűnik föl, tehát amikor összekeverednek ezek a funkciók, ezek a szerepek. Itt is egy kicsit ilyen kifejezésről van szó, amelyik tipikusan egyfajta közösségi magatartásnak a szakkifejezése lett, csak az az érdekes, hogy most került elő ugye ez a kifejezés, pedig a magatartás, ahogy én gondolom, az már régebbi, de erre most született egy nagyon jó, vagy legalábbis most terjed el egy nagyon érdekes és nagyon jó kifejezés. Oversharing, túlzott megosztás. Egyébként én a Facebookon hallottam egy olyat, hogy oversharer, tehát az igen. Az ember, aki ezt csinálja, igen, na igen. Hát őt kell aztán egy kicsit háttérbe hogy rakni, ne. Persze elég sziszifuszi munka. Igen, tehát persze, hát ennek megvan aztán a képzett formája, és az oversharer az a személy, aki ezt teszi, ugye az IR képző, aznek köszönhető ez a jelentés. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők Asztaltársaságát hallották ezen a héten, és jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.